Bona nit i benvinguts a Ganes de Jazz. Què tal? Soc en Pau Fuster i finalment sí, tinc una música d'inici de programa. Això que esteu escoltant és Work Song de Nat Adderley, tocat pel quintet del seu germà Cannonball. Un dia la posaré sencera i ja veureu quin tros de tema. Doncs sí, què tal? Com anem? Aquí estem, en un programa més, un programa que us he de dir que té platònic avui, però un platònic d'aquells que et deixa tan satisfet que no vols ni postres ni cafè. De fet, és un plat tan bo que si el menges per dinar, de veritat no voldràs ni sopar. Aquest cop tenim un disc així, un disc però un tros de disc. No fa gaire va arribar a les meves mans un d'aquells discos, gràcies David, moltes gràcies per aquesta gran aportació, que no sé com carai no tenia abans. Es tracta d'un concert en directe, preneu nota. El disc es diu, i el concert és Dizz and Bird at Carnegie Hall. És a dir, Dizzy Gillespie i Charlie Parker en directe des del Carnegie Hall de Nova York. He estat escoltant aquest disc a casa, amb fruïció i delit, aquesta setmana, i la veritat és que no tenia pensat dedicar un programa a un sol disc, però és que, ja us he dit, aquesta setmana l'únic que he fet és escoltar aquest disc i, és clar, no podia triar una altra cosa per escoltar que no fos això. Una cosa molt important a comentar abans de començar és que Dizzy Gillespie i Charlie Parker són els pares, millor dit els germans grans, del bebop. El bebop és un estil que comença a agafar forma a inicis dels anys 40 i que a mitjans de la mateixa dècada ja força músics han fet seu. Ja hi havia precedents d'aquest estil, lògicament. Res no surt espontàniament del no-res. Coleman Hawkins i Lester Young tenien coses que després la gent que ha tocat bebop van estar influenciats per ells, però són ells dos, Parker i Gillespie, mentre treballen junts a la banda Der Heinz, que desenvolupen aquest estil en què predomina un temps molt ràpid, harmonies complexes, improvisacions llargues i una base rítmica més rica, no basada només en mantenir el swing, sinó creant a vegades complexes polirítmies. Ara sí, anem al gra i parlem del disc en qüestió. Un concert en directe i amb una qualitat de so més que decent, sobretot per l'època en què es fa l'enregistrament, que és concretament un 29 de setembre de 1947. El concert, per tant el disc, estan dividits en dues parts. La primera consta dels cinc primers temes, on toquen Dizzy Gillespie i Charlie Parker en format quintet. Toquen acompanyats de John Lewis al piano, que és el que va ser poc després líder del gran grup Modern Jazz Quartet. Tenen Al McGibbon al contrabaix i Joe Harris a la bateria. Així que aquest quintet serà el que tocarà els cinc primers temes. Després, en el concert, Parker ja no hi és. I és aleshores quan la Big Band de Gillespie pren protagonisme fent tota la resta del concert. Ja amb un estil més afrojazz que Dizzy feia temps que estava desenvolupant. El primer tema del disc, per tant, el primer que escoltarem és Night in Tunisia. Es tracta d'una composició de Gillespie que la va escriure l'any 42 mentre tocava en un concert del Heinz també. I des de l'inici ja es va convertir en un tema imprescindible per a qualsevol músic de jazz que se les tingués de solvent. Penseu que el títol Night in Tunisia ha donat nom a més de 30 discos de diferents músics i hi ha més de 500 versions que ara mateix podríeu comprar en una botiga de discos. Night in Tunisia té una estructura diferent de l'habitual en l'època. La primera part del tema té un ritme que no permet, potser sí que ho permet, però no encaixa. No permet, per tant, fer un walking al contrabaix. Walking seria la manera típica d'acompanyar del contrabaixista, en què tocaria una nota per temps o dues notes per temps si li permet el tempo, o en tot cas al contrari, una nota cada dos temps si realment és molt ràpid el tempo. Doncs bé, com us deia, la primera part del tema no permet fer aquest tipus d'acompanyament, ja que el ritme de la melodia i, per tant, els acords no encaixarien. Aquest fet li dona un no sé què diferent a la cançó i ja s'olora la influència africana que Gillespie estava agafant. Doncs, poc més vull afegir. Anem a escoltar Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie. Una cosa que us vull comentar, l'entrada de solo d'aquest tema és coneguda per la pausa que fa tota la banda, deixant el solista començar tot sol, el solo, i arrencant després tota la banda. Aquí ho farà Charlie Parker, i des d'aquell moment, fins que surt de l'escenari, tocarà així de bé i amb aquesta creativitat i rapidesa. Si us plau, obrim-nos d'orelles, perquè tenim una cita amb la història de la música. Escoltem Dizzy Gillespie i Charlie Parker en directe des del Carnegie Hall de Nova York interpretant Night in Tunisia. Thank you. Night in Tunisia. No em direu que no és un tros de tema això que sona, i és un gust escoltar-lo i sobretot escoltar-lo en directe. El solo de Parker comença d'una forma brillant i no deixa de ser-ho fins al final. Gillespie en aquesta ocasió té moments on és una mica més melòdic i en altres doncs, on sí que fa un reguitzell de notes seguides a una velocitat que només ell podia fer. Night in Tunisia. Un bon principi per començar un concert, sobretot amb aquest parell. Doncs continuem escoltant aquest fantàstic disc en directe des del Carnegie Hall de Nova York. El segon tema d'aquest magnífic quintet és Dizzy Atmosphere, composat també per Gillespie. No és un tema tan conegut, ni molt menys tan conegut de fet com Night in Tunisia, però no per ser menys conegut té menys qualitat, i sobretot en aquest tema ja veureu que el solo de Gillespie és excepcional. El tema comença amb el contrabaix marcant negres i amb la bateria bategant com un cor amb taquicàrdia. Poc després són Gillespie i Parker que fan un riff cadascú junts abans de començar el tema. Bueno, fan un riff cadascú i després just comença el tema. El tema us haureu de fixar en com de bojos i bons havien de ser per composar un tema a aquesta velocitat i a més tocar-lo plegats. I a més poder anar plegats, és a dir, anar junts. Aquí van els dos del bracet fantàsticament coordinats. Després del tema, entra el solo de Parker i començarà tremendo i fent a vegades al final de les frases notes que estan gairebé fora de l'harmonia, arriscant molt, i Gillespie continuarà amb un solo que ara sí que mostra la seva capacitat de bufar amb uns aguts fantàstics i rapidíssims. Però atenció, perquè un cop haguem escoltat els solos primer de Parker i després de Gillespie, tindrem un riff tremendo dels dos tocant alhora a una velocitat que deu ser il·legal, segur, i finalment tornaran al tema. No ho dic més, Dizzy Atmosphere en directe, des del Carnegie Hall de Nova York. Thank you. Dizzy Gillespie i Charlie Parker tocant junts, tocant Dizzy Atmosphere i a una velocitat brutal. Jo no sé com el bateria i el contrabaixista poden seguir-los. El bateria està frenèticament fantàstic, m'hauria encantat veure per això com el contrabaixista, el McGibbon, li anaven els dits per poder fer un walking a la velocitat a la que ho fa, eh? Com us comentava a principis del programa, un escoltant aquest quintet té la certesa d'estar escoltant el millor i dels millors. A més, cal dir i cal tenir en compte que en directe en aquella època es gravava molt poc i de Parker sobretot hi ha poc gravat en directe, que és quan ell podia deixar-se anar més, ja que en les gravacions d'estudi d'aleshores no podies gravar més d'uns 4 minuts, ja que la tecnologia del moment no ho permetia. Ellington va dir una vegada que el bebop era com jugar als mots encreuats, però sense les vocals. I de fet, Parker va dir un dia: "Només l'essencial, la resta no importa." Alguns pensaven que no hi havia només l'essencial en la manera que tenien de tocar, ja que feien moltes notes. Però pel fet de fer moltes notes no vol dir que puguin ser totes essencials. A veure qui s'atreveix a treure una sola nota d'un solo de Parker o de Gillespie. Bé, continuem escoltant aquest concert amb el tercer tema del repertori, que en aquest cas és Groovin' High, tema composat per Gillespie l'any 45 i que va esdevenir un estàndard pocs anys després. El tema està basat en l'estructura d'acords d'un altre estàndard dels anys 20, popularitzat per Paul Whiteman i Benny Goodman, que es diu Whispering. De fet, Gillespie, en la gira que va fer anys després, concretament l'any 56, tocava tots dos temes simultàniament, mostrant les diferències i com, amb la mateixa base, un tema pot ser tan diferent a un altre. Es tracta d'un tema a un tempo mig, amb una estructura més clara i considerat per alguns el primer tema pròpiament bop o bebop de la història. La gravació fa que el piano se senti molt poc i això és una llàstima, però és el que hi ha, senyors, perquè Luis acompanya de meravella i de fet aquí té l'últim solo. Els solos van en aquest ordre. El primer és de Parker, potser no tan còmode amb aquest ritme mig, i després tenim a Gillespie, que mostra estar encantat amb la seqüència d'acords i està com a casa, fent fantàstics dibuixos amb les notes agudes, i finalment trobarem el solo de piano, que no es pot escoltar gaire bé, com he dit abans, però que té un estil més clàssic, i finalment fan un finale on Dizzy fa una nota molt aguda, llarga i neta, mostrant que bufava fantàsticament i que les afinava totes, a més. Així que res, us deixo amb Groovin' High, tot un clàssic. Thank you. Bé, quin final, eh? Quin final. Quina nota, com l'aguanta i com l'afina, o sigui, en cap moment es perd, no baixa el to, és fantàstic. Fantàstic. El senyor Gillespie era un crac. Com comentava abans, crec que Dizzy es troba més còmode que Parker en aquest tempo, però ningú pot dir que Parker falli una sola nota o que el seu solo no sigui magnífic, eh? Mare meva, qui s'atreveix a dir això? El següent tema del concert, i per tant que l'escoltarem, és Confirmation, confirmació, amb tota la intenció, aquest títol, dient que sí, es confirma l'estil i la creativitat del bebop. Confirmation és el tema amb més swing de tots els cinc que escoltarem de Parker i Gillespie junts. També és un tempo mig. A mi la melodia d'aquest tema m'encanta i l'acompanyament que fa Joe Harris a la bateria durant tot el tema és digne d'escoltar i d'aprendre per tots aquells que volen tocar jazz. Els solos seguiran l'estructura que ja han dut a terme durant els temes anteriors, per tant tenim primer a Parker, fresc com una rosa, amb un lirisme preciós, jo diria que quasi fent un petit homenatge a Lester Young en algun moment. El solo següent és de Gillespie, que va sobrat, swinga, bopeja, és un solo curt i perfecte. I després tenim a John Lewis al piano, l'escoltarem de lluny, perquè ja hem dit que el so no dona per més, però és molt curt també el solo. I després tornarem al tema amb una petita intervenció de McGibbon al contrabaix. Us deixo, doncs, amb aquesta meravella i espero que Confirmation us agradi i que, sí, confirmeu que el bop forma part del jazz i ja de vosaltres. Thank you. Deliciós, deliciós. Llàstima que Parker morís amb només 34 anys. Mai sabrem cap a on hauria portat la seva música si hagués viscut molts anys, però de ben segur que hauria estat apassionant seguir-lo. D'aquí un moment escoltarem l'últim tema en què Charlie Parker intervé en aquest concert. Abans, però, voldria apuntar un parell d'aspectes sobre Bird, que és com se'l coneixia i se l'anomenava a l'època. De fet, molts de vosaltres coneixeu o heu sentit a parlar d'un club de jazz que hi ha a Nova York que es diu Birdland. Doncs bé, es diu així en homenatge a Charlie Parker, o Bird, ja que Birdland voldria dir la terra de l'ocell, la terra de Bird. És un local on ell mateix hi va tocar, sent a cap de cartell durant un temps, i curiosament durant una temporada va tenir prohibit entrar-hi a causa dels problemes amb les drogues i les corresponents trifulques que s'hi muntaven. L'altra cosa que volia apuntar és la seva tremenda influència en la història del jazz. Els seus solos són estudiats avui dia per molts i són molts els que abans de poder tenir un estil propi copien a Parker primer i després intenten, no sempre amb èxit, tenir això, un so propi i definitori. De Parker se'n podrien dir i fer molts programes i crec que el d'avui ha estat un petit homenatge on haurem pogut escoltar aquest geni en directe. I ara sí, passem ja a l'últim tema del repertori d'aquest directe on Parker participa. I a més és un tema seu. Es tracta del tema Coco, amb cas, s'escriu amb K, Coco, les dues consonants són cas. Un tema que va composar l'any 1946, perdó, l'any 45, sí, exacte, l'any 45, que com abans havia passat amb el tema Grooving High de Gillespie, el qual estava basat en Whispering, ara trobem que Coco de Parker està basat en l'estructura harmònica de l'estàndard Cherokee. Parker s'havia fet un fart de tocar Cherokee. De fet, hi ha diverses gravacions d'ell interpretant-lo. És un tema que el va obsessionar durant molt temps, l'apassionava, però de tant tocar-lo va passar d'apassionar-li gairebé a odiar-lo. Dominava Cherokee amb tots els tons de l'escala a la perfecció i d'aquest domini en va treure un tema nou, aquest tema que escoltarem, que es diu Coco. El tema és dificilíssim, dificilíssim, a un tempo impossible i una melodia complicada. En aquesta versió, amb Gillespie i Parker, el tema el toquen entre els dos, primer Gillespie i després Parker. El primer solo va càrrec de Bird i, de veritat, no li vull posar cap adjectiu perquè serà massa poc. Ell i el seu saxo ja posaran els adjectius que pertinents. Després del solo de Parker tindrem el de bateria, que per ser el tempo que és no està gens malament. I tornarem al tema per finalitzar. Gillespie aquí li cedeix tot el protagonisme a Charlie Parker, no fent cap solo i deixant que Bird faci tres voltes senceres de solo. Gent, sona Coco de Charlie Parker des del Carnegie Hall de Nova York en un directe memorable. Thank you. Que dèiem, aquí Bird es pot deixar portar, pot fer el que vulgui, perquè té temps per fer-ho, perquè té molta, molta estona, només toca ell el solo de vents, aleshores en regala un munt d'idees aquí, el senyor Parker. En aquest concert que estem escoltant, i com hem dit al principi del programa, Parker només va tocar els 5 primers temes i després és Gillespie i la Big Band els que agafen tot el protagonisme. Així com que ara tenim temps, escoltarem algun dels temes que van sonar aquell 29 de setembre de l'any 47. N'escoltarem un parell, espero. Gillespie, el trompetista del bebop per antonomàsia, també conegut pels seus escats, solos amb la veu, fantàstics, i per haver portat la música afrocubana al jazz. D'altres van anar pel mateix camí, però potser ell va ser el que més repercussió va tenir i, per què no dir-ho, el que ho va fer millor. Alguns associareu a Gillespie amb aquell trompetista que se li inflaven les galtes, el bufar d'una manera així, unes galtes grosses, i que tenia una trompeta torta que mirava uns 45 graus cap amunt, no? Així mirava cap al cel la trompeta. La forma de la trompeta, això diu Gillespie, és a causa d'un petit incident en què ell mateix explica que gravant va seure damunt de la trompeta i es va quedar d'aquesta manera. Va veure que podia tocar igualment i que fins i tot el so que sortia era bonic, tot i que un pèl desafinat. I des d'aleshores sempre va tocar amb la trompeta esbiaixada. De fet, tenia un disseny ja per ell i cada vegada que volia una trompeta nova li feien expressament així, torta. Gillespie és tan important en la història del jazz com Parker, amb l'única diferència que ell no va morir tan jove, sinó que va morir de vell, i per tant no se'n va fer un mite com va passar amb Charlie Parker. Citaré una... hi ha una cita de Wynton Marsalis que per mi resumeix molt bé la importància de Gillespie. Diu així, diu, la seva forma de tocar mostra la importància de la intel·ligència. La seva sofisticació rítmica va ser inigualable. Era un mestre de l'harmonia i fascinant amb el seu estudi. No, i fascinat amb l'estudi de l'harmonia. Va aprendre de tota la música de la seva joventut, de Roy Eldridge fins a Duke Ellington, i va desenvolupar un estil únic basat en el ritme i l'harmonia complexa, equilibrada per l'enginy. Dizzy tenia una ment tan ràpida que podia crear un flux interminable d'idees a un tempo inusualment ràpid. Ningú havia considerat mai tocar una trompeta d'aquesta manera i molt menys ho havia intentat. Tots els músics el respectaven perquè, a més de tocar com ningú ho havia fet a la història, ell sabia ser generós amb els seus coneixements. Aquí acaba la cita de Wynton Marsalis, el gran trompetista, i el que diu de Gillespie. Imagineu-vos si és important aquest senyor a la història de la música. Bé, com us deia, escoltarem a Dizzy i a la seva Big Band amb un tema que es diu One Bass Hit, on el protagonisme de la melodia és pel contrabaix, cosa gens habitual a l'època, i també perquè escoltarem a Gillespie fer un solo en què mostrarà perfectament el que fa un moment citava de Wynton Marsalis. Així que, si us plau, escoltem a One Bass Hit amb Dizzy Gillespie i la seva Big Band. No. el McGowan al contrabaix. Senyores i senyors, no em direu que no toca bé. No em direu que no toca bé. És molt arriscat realment fer que la melodia corri a càrrec del contrabaix, però no està gens malament el tema. A més, té molt swing i molt bon punx, el senyor McGowan. Aquí Gillespie fa un solo esplèndid i deixeu-me que em repeteixi, però els arranjaments que acompanyen tant els solos com la melodia del contrabaix són tremendos. En aquest concert, la Big Band també tocarà un tema que va esdevenir un clàssic en el repertori de Gillespie i de la seva Big Band. És un tema que es diu Op Popada. El títol ja ens fa una suggerència de cap a on aniran les coses. Vull dir que escoltarem a Gillespie i a tota la Big Band fent scat, és a dir, solos vocals. De fet, ells cantaran el títol de la cançó, Op Popada. I diguéssim que tot i que canten no té lletra, en clara referència al bebop. També és un tema que mostra la capacitat de fer conya i d'entretenir que tenia Dizzy Gillespie. Gillespie era un showman, algú que sabia si interactuava amb el públic i mostrava la diversió que suposava tocar, podia aconseguir un auditori completament entregat. Els músics que feien bebop volien ser respectats pel seu art, ser creatius i fer una música seriosa. Thelonious Monk un dia va dir: "Volíem fer una música que ells, els blancs, no poguessin tocar." Cal tenir en compte que en aquella època molta gent entenia que els músics negres eren com comedians que entretenien, no pas, i no eren verdaders músics fent una música de qualitat. El bebop finalment va canviar aquesta manera de veure la música tocada pels negres, li va donar tota la importància que tenia el jazz, sobretot, i la música que feien els negres, que era molt de jazz. I Gillespie, a més, va aconseguir que es pogués fer riure l'audiència fent música reconegudament de qualitat, sense que fos només entreteniment. Així que aquí teniu Op Popada. Yeah. Ooh, bop, da. Dizzy Gillespie i la seva Big Band fent-nos somriure alhora que fan una gran música. I escolteu, no hi ha temps per més. El que us deia, no hi ha temps per més. La propera setmana estic pensant de fer un programa de Latin Jazz. Ja tinc alguns temes ja definitius, així que us espero la propera setmana. Res, doncs això, que us deixo una abraçada ben forta i que sobretot tingueu moltes ganes de jazz. La setmana que ve estem aquí, a Can Ressaca. Una abraçada, salut.